मोक्ष जो है, मोक्ष हेतु प्रज्ञा की इच्छा रखने वाला सर्वेभ्य विषयभ्य सभी विषयों से सर्वाणि इंद्रियाणि विमुखानि कर्तव्यानि, सभी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। इति श्लोक व्याख्यानेन कथयति, श्लोक व्याख्यान के द्वारा इसको कहते हैं कि यदा संघर्षे सम्यक उपसंघर्षे चायम। दो यदा है ना, तो पहली यदा में तो श्लोक का और यह यदा हो गया भाष्य का। उपसंहार माने स्वशत्व आपादनम, उपसंहार इसी का नाम है, अपने वश में कर लेता है। सम्यक्तम अति दृढ़त्वम, और सम्यक प्रकार से अपने वश में कर लेता है माने यह है दृढ़त्व उसका। अयम इति प्रकृत स्थित प्रज्ञ लक्षण व्यावर्त है, कहते अयम जो कह दिया तो प्रकृत स्थित प्रज्ञ ग्रहणम व्यावर्त है, ये प्रकृति स्थित प्रज्ञ का ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अब साधक में आ गया, साधन बता रहे, स्थित प्रज्ञ का साधक हो गया है। तो क्यों साधक ने संघर्ष कह दिया ना, तो ये कहा कि अयम इति, अयम जो कह दिया वो प्रकृति स्थित प्रज्ञ ग्रहणम व्यावर्तयति। व्यावर्तन का क्या कह दिया, ज्ञान निष्ठा याम, ज्ञान निष्ठ नहीं भाई वही जो है ना, ज्ञान निष्ठा याम प्रवृत्त, ये व्यावर्तन हो गया ना। अरे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त, जो ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ यति माने ज्ञान निष्ठा भी नहीं हुआ, और प्रकृत कौन चल रहा है, ज्ञान निष्ठ, ज्ञान निष्ठ प्रवृत्त प्रकृत चल रहा है, तो ज्ञान निष्ठा याम प्रवृत्त यति जब कर दिया तो ये हो गया साधक। साधक हो गया तो अयम साधक का जब कह दिया तो प्रकृत स्थित प्रज्ञ लक्षण ग्रहण व्यावर्त, इंद्रियों को संहार से प्रलय रूपत्व व्यावर्त। अब इंद्रियों को संहार का मतलब इंद्रियों को खत्म कर देता है क्या, प्रलय कर दिया उनका, तो कहते नहीं, संकोचात्मकत्व दृष्टान्ते न दर्शयति, दृष्टान्त के द्वारा संकोच कर देता है, ऐसा संकोच कर देता कूर्मोंगा नीव सर्वश, कूर्म जैसे अपने अंग को संकुचित करता है। दृष्टांतम व्याकरो, दृष्टांत का विवरण करते ऐसा कूर्मो भयात स्वांगा उपसंहरित सर्वतः, तो एकदम नाश खड़ो कर देता, फिर जब भय खत्म होते फिर व्यवहार करने एवं इंद्रियाणां विषयेभ्यो वैमुक्षकरणं प्रज्ञास्थैर्हेतु इति उक्तम् उपसंहरति, इंद्रियों का विषयों से विमुख करना यही प्रज्ञास्थैर्य का हेतु है, ये जो बात कही थी उसका उपसंहार कर दिया। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति शान्ति। अठावन हो गया था ना, इंद्रियाणां विषयेभ्यो वैमुख्येति तद विषय रागानिवृत्त कथम प्रज्ञालभस्यात् इति शंका, एक शंका है कि इंद्रियाणां विषयेभ्यो वैमुख्येति, इंद्रिया विषयों से विमुख हो जाए तो इंद्रियों का, अच्छा अभी तो रह गए आपने, इंद्रियों का विषयों से विमुख हो जाने पर भी, बहुत बार विमुख हो जाती है इंद्रियां पर राग नहीं जाता, अंदर जो है राग बना रहता है, ये राग जो है वो नहीं, तो कथम प्रज्ञा लाभ क्या, कैसे प्रज्ञा लाभ उसको हो? तत्र भाष्य में देखिए, तत्र विषयान अनाहर्त आतुरस्यापि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कूर्मांगाणि व संह्रियन्ते। ये प्रश्न क्यों उठाया कि पिछले श्लोक में कहा था यदा संहरते चायं कूर्मांगाणि व सर्वशः, आपको मनस्थैर्य के लिए जो है इंद्रिय निग्रह जो है आवश्यक, क्योंकि इधर सारी की सारी बातें जो चल रही थी तो 57 में क्या कह दिया था, यह सर्वत्र अनभिस्मिह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नद्वेष्टि, ये मन की बात हो गई थी। तब मन की बात हो गई थी पर अब मन ऐसा कहाँ होता था, तो कहते कि मन के लिए पहले इंद्रियों का निग्रह आवश्यक, जब इंद्रिय निग्रह करता है तो मन शुद्ध होता है विचार से। अब कहा कि मान लीजिए कि इंद्रिय निग्रह कर ही लिया, इस जगह बड़ा विवाद है, इसीलिए कि एक पक्ष है कि जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं है, एक पक्ष ये है कि जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बलात्कार किसी बालक को दबाते हैं तो उसके अंदर जो है विकास नहीं बनता है, उसके अंदर एक ग्रंथि बनती है, ध्यान देंगे नहीं मनेगी कि नहीं। इसलिए आज जो है विद्वानों का एक पक्ष है कि बालक के मन को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो विद्रोही हो जाता है, उसके अंदर कुंठा आ जाती है। भारतीय परंपरा में एक विलक्षणता यही रही है, इसीलिए श्रद्धा तत्व को बहुत ज्यादा महत्व इसमें दिया, नहीं तो श्रद्धा तत्व को इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता। श्रद्धा मैंने आजकल भी जैसे पढ़ाई चलती है पर कहां श्रद्धा तत्व को महत्व है, अध्यापक के प्रति कोई श्रद्धा तत्व को महत्व है? श्रद्धा तत्व को भारतीय परंपरा इसलिए इतना महत्व देती है कि ये विडंबना है कि जब शक्ति रहती है शरीर में तो अनुभव नहीं रहता। अब बहुत काल के बाद जब अनुभव आता है बुढ़ापे में तो शक्ति नहीं रहती, वादत बिगड़ गई, शक्ति छीन हो गई, क्या कर सकता है, अनुभव तो है, जिसको अनुभव तो है शक्ति नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको दूर करने के लिए यदि जो जिस समय शक्ति है उस समय उसको जबरदस्ती करो तो उसके अंदर ग्रंथि उत्पन्न होती है, ग्रंथि उत्पन्न होती है तो विद्रोही बन जाता है, ये समस्या है। इसलिए श्रद्धा तत्व को छोड़ करके कोई भी उपाय नहीं है कि जो अनुभव है जहां माता पिता में गुरु में अनुभव है शास्त्र एक अनुभव है उस अनुभव से वह शक्ति परिचालित हो, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में ग्रंथि नहीं बनती। एक युवक का किसी के प्रति भाव हो जाता है तो उसके अनुसार करने में उसके अंदर ग्रंथि नहीं बनती, क्योंकि श्रद्धा क्या करती है कि अपने अपने अनुभव के ऊपर उसके अनुभव को महत्व दे देती है, जहां पर श्रद्धा बनती है तो वहां पर जो अनुभव है उस अनुभव को जीवन में धारित करने में उसको उत्साह रहता है, उसमें अपने अनुभव को जो है वह महत्व नहीं देता, तो उसके शक्ति का अपव्यय नहीं होता। तो ये जो ग्रंथि का प्रश्न है इसको दूर करने के लिए अपने यहाँ श्रद्धा तत्व को जो है अत्यधिक महत्व जीवन में जो है वह देते हैं। इसको छोड़ करके उच्च कोटि के अनुभव के अनुसार हमारा जीवन नहीं चल पाता। बाकी एक प्रकार से ये है कि जब इंद्रियों का निग्रह यदि हम जबरदस्ती करें तो इतने से तो स्थित प्रज्ञा तो नहीं हो जाएगा, इतने से तो स्थित प्रज्ञा तो नहीं हो जाएगा। और कहते हैं कि उसका कभी भी शक्ति का हमेशा क्या होता है कि शक्ति का संग्रह किसी उपयोग के लिए होता है। और यदि आप उपयोग न करें तो वह शक्ति जो है वह थोड़ थोड़ करे बिना रहेगी। जल जा रहा है, बंधक के साथ ही नहर बनाते, नहर क्यों बनाते? वो पानी जो रुकेगा वो जाएगा कहाँ के? तो जहां पर हमको ले जाना है वहां के लिए पहले मार्ग तैयार करते हैं। यही है अपने यहाँ का अभ्यास मेरा कि इधर भी एक तरफ से बंधा, इंद्रियों का निग्रह क्या है? बंधा है। पर नहर यदि न हो तो फिर वो शक्ति जाएगी कहाँ? प्रश्न ये हो जाता है। तो ये बात जो है वह ध्यान में रख करके इस बात को समझना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या होगा। इंद्रिय निग्रह के बाद भी रस की समस्या रह जाएगी, और उस रस को काटने के लिए इंद्रिय निग्रह से संग्रहित जो शक्ति है उसको परम ऐसे तत्व की तरफ मोड़ना चाहिए कि जो रस को काटने में समर्थ हो। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं यहाँ पर, जैसे भाष्यकार भगवान ने कहा तत्र विषयान अनाहरत, तत्र माने व्यवहार भूमि में विषयों का आहरण नहीं कर रहा। निराहारस्य जो है ना, निराहारस्य का ही अर्थ है विषयान अनाहरत। अभी तो ये चल रहा है जो उसका अवतर विषयों का आहरण नहीं कर रहा है, ऐसा आतुरस्य की इंद्रियाणि निवर्तन्ते। ऐसा कोई मान लीजिए बीमार है, तो बीमार है तो उसकी भी इंद्रियां निवर्तित हो जाती है कि नहीं? अगर वह बीमार है या कोई तपस्वी है तो उसकी भी इंद्रियां बाहर से निवर्तित हो गई तत्काल में, तो निवर्तित दिखाई देती है। कोई कोई टीकाकार ऐसा भी इसका मान लेते हैं कि देखो सुषुप्ति में मूर्छा में, सुषुप्ति में मूर्छा में भी इंद्रियां निवर्तित हो जाती हैं कि नहीं? निवर्तित हैं तो क्या स्थित प्रज्ञ हो जाएगा? स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। इसलिए आतुरस्यापि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कूर्मांगाणि व संह्रियन्ते। निवर्तन्ते का ही अर्थ कर दिया था कूर्मांगाणि व संह्रियन्ते, जैसे कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है ऐसे इंद्रियों का संहार हो जाता है। लेकिन न तो तद विषय राजा, इंद्रियों के जो है उपसंहार मात्र से तद विषय का राग नहीं निवृत्त होता। विषयों से इंद्रियों का उपसंहार आपने कर लिया तो उपसंहार तो हो गया, पर विषयों के प्रति जो रस बन गया है उसमें मन में राग मन में आ गया है तो राग निवृत्त नहीं। तो राग निवृत्त नहीं होता स कथम संध्रियते इति। और स राग है, वो जो राग है उसका असंहार कैसे हो? इसका भी उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय निग्रह मात्र से जो है वह राग निवृत्त नहीं होता है। राग निवृत्ति का क्या उपाय है? तो उच्चते थोड़ी सी टीका हम लोग बीच में देख लें तो अच्छा रहेगा। तत्र का अर्थ कर दिया व्यवहार भूमि सप्तम्यर्थ, सप्तमी है तत्र, उस तत्र का अर्थ हो गया व्यवहार भूमि। तत्र का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार भूमि, व्यवहार भूमि विषय विषयान अनाहरत तद उपभोग विमुख से इत्यर्थ, विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है, विषय रूपी आहार नहीं ले रहा है, मतलब तद उपभोग विमुख, विषयोपभोग से विमुख हो गया है। रागस्य नोपसंहृते न तरहि प्रज्ञालाभ संभवति। यदि राग का नाश नहीं हुआ तो प्रज्ञालाभ तो प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि रागस्य परिपंथित्वात्। राग जो है उसका परिपंथी है किसका? प्रज्ञालाभ का शत्रु है, बाधक है, प्रज्ञालाभ में बाधक है राग, इसलिए तत्परिपंथित्वादिति मत्वा ऐसा जो है मान करके कहा। सब कथम संघ्रियते, फिर उसका उपसंहार कैसे होता है? राग निवृत्ति उपाय उपदिशन उत्तरम आह। राग जो है निवृत्ति के उपाय का उपदेश करते हुए उत्तर देते हैं, उच्यते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः, जो वही जो है विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है वो हो गया निराहार। निराहार में इतने तात्पर्य नहीं कि भोजन नहीं कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है यही निराहार का नहीं, इंद्रियों से तत्त्व विषयों का जो ग्रहण है वो ग्रहण नहीं कर रहा है तो निराहार हो गया। भक्त लोग तो एक विलक्षण निराहार व्रत बताते, कहते एक निराहार व्रत है, कहते क्या निराहार व्रत है? कहा तुम कुछ मत खाओ, आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो जो है शरीर कैसे रहेगा? क्या भाई शरीर रहेगा ये जो है तुम जो है तुमको चिंता करने की क्या जरूरत? शरीर तो तुमने किसको अर्पण कर दिया है? भगवान को अर्पण कर दिया, भक्त है ना तो भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान को अर्पण कर दिया तो शरीर की चिंता तुम क्यों करते हो? तो कहा फिर क्या, अब भूख लगे तो भोजन तो करना पड़ेगा, सतत निराहार जीवन भर कैसे रहेंगे? का उससे कोई मतलब नहीं है। भोजन जब आवे तो एक ग्रास उठाओ और मंत्र बोल करके भगवान के मुख में छोड़ दो, वैश्वानर बन करके अंदर बैठा है, यज्ञ करना हो तो स्वाहा। एक जो है ग्रास उठा करके मंत्र पूर्वक स्वाहा कर दो, जल है एक वो मंत्र पूर्वक स्वाहा कर दो, तो यज्ञ करो, परमेश्वर रूपी जो है अग्नि में हवन करना मंत्र पूर्वक ये यज्ञ करो, तुम खाओ मत। ये वो लोग निराहार भक्त, ये निराहार भक्त, अरे ये सहज नहीं, ये तो बड़ा कठिन है। 24 घंटे जल पी करके न जल पी करके रहना सहज है, पर ये व्रत बड़ा कठिन, कर करके देखो, चमत्कारी बहुत है। 6 महीना भी कोई करके देखे तो का मन शुद्ध हो जाए, ये कठिन इसलिए है कि ध्यान ही कहाँ रहता है? रसगुल्ला खाया कहा ध्यान रहा जो ध्यान नहीं रहता, प्रश्न ये है कि ध्यान नहीं रहता, इसमें समय की अपेक्षा नहीं है पर ध्यान की बड़ी भारी अपेक्षा है। अब ध्यान इतना कहाँ रहता है व्यक्ति को? लेकिन यदि इस व्रत को कोई निष्ठा पूर्वक पालन कर ले तो निश्चित 6 महीने में उसका मन शुद्ध हो जाए, इसकी गारंटी बांध दे। मंत्र पूर्वक जो है इस निराहार व्रत है, तो यहाँ इस निराहार व्रत की बात नहीं है, और यहाँ पर तो तात्पर्य इतने है कि निराहार से देहना, देहना क्यों कह दिया कि अभी देह में उसका अभिमान है, अभी कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप मानता है, ज्ञानी नहीं है, साधक है, साधक है पर देही है ना, साधक को तो देह की आवश्यकता है कि नहीं, इससे साधन करता है, इसलिए देही न, निराहार से देहना का विशेषण, इसका विषय विनिवर्तन्ते। अब विषय का अर्थ दोनों प्रकार से, क्योंकि अब विषय का ग्रहण विषय के त्याग में दो है ना, दो इंद्रिय से जब हम विषय का संयोग बनता है तब उसको कहते विषय का ग्रहण, और इंद्रियों का विषय से जब वियोग होता है तो विषय का अग्रहण, ये हुआ ना। तो यहाँ विषय शब्द से यदि इंद्रिय अर्थ लें तो फिर क्या होगा, इंद्रियाणि विनिवर्तन निराहारस्य देहिनः, विषया मन इंद्रियाणि विनिवर्तन्ते विशेषेण निवर्तन्ते। लेकिन रसवर्जन, और विषय का विषय अर्थ कर दीजिए तो भी बनता है विषय विशेषण निवर्तन, क्यों कि भाई जब जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप कि जैसे आप जान ली जान लिए किसी को कि एक कोई खाते नहीं, एक महात्मा हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं तो ताजा दुआ हुआ दूध एक पाव नाक से पीते, दूसरे कुछ नहीं लेते, तो आ जाए तो उनको भोजन करने को कौन पूछेगा, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जब जानते हैं कि ये नहीं लेते हैं तो उनका भोजन जब आएगा तभी तो उनको पूछा जाएगा, उनका भोजन नहीं रहेगा तो क्या कहा जाएगा, खा लो, ऐसे जो आपने नियम कर लिया है, आप पैसे कर दिए कि विषयों का जो है हमको सेवन नहीं करना, आप भी बंद कर लो एकदम बैठ गए तपस्या में बैठ गए, ऐसे लोग तपस्या करते थे तो अन्न जल सब छोड़ देते थे, तपस्या करते थे तब निराहारी हो गए, तो निराहारी हो गए तो विषय विनिवर्तन थे, विषय अपने आप उनसे पृथक, पर इंद्रियाणि अर्थ यदि ले विषय से उपलक्षित इंद्रियाणि अर्थ ले तो फिर जरा और ठीक बनता है, भाष्यकार भगवान दोनों अर्थ लेते हैं कि निराहार से देना विषय विनिवर्तन थे पर रसवर्जन, राग जो है ना विषयों के प्रति जो राग है, विषय भले ही हट जाएंगे, अब विषय संग्रह हम नहीं करेंगे तो विषय अपने आप दूर हो गए, पर रस वर्जन, रस नहीं छूटता है, रस वर्जन की दृष्टि से विषया ही अर्थ लेना ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस वर्जन ये विनिवर्तन थी दूर, और दूसरे अर्थ में इंद्रियां जो है इनसे दूर हो जाती, यानी इंद्रियों को बंद कर दिया, इंद्रिया दूर हो गई विषयों से, है? अरे उपलक्षण हो जाता है, अर्थ हो जाता संस्कृत में अर्थ हो जाता है, एक टीकाकार ने तो निराहारस्य का अर्थ ऐसा कर दिया कि उसको हमको चर्चा नहीं करनी, तो आहार का ही अर्थ कर दिया जो इंद्रिया आहरिंती, ये आहार का अर्थ कर दिया इंद्रिया, संस्कृत में संस्कृत भाषा बहुत विलक्षण है, और आहार का अर्थ कर दिया इंद्रिया, ये यही जिनके द्वारा जो है वह हम ग्रहण करते, वो हो गई इंद्रिया, तो आहार का अर्थ उन्होंने कर दिया इंद्रिया, अब फिर उसके बाद क्या किया, हम निराहार से करना है, आहार का तो अर्थ कर दिया इंद्रिया, अब जो है उसके बाद जो है वो तेभ्यो निर्गतो या उनसे निर्गत हो गया है, तो इस प्रकार जो है इंद्रिया अर्थ करके तेभ्यो निर्गतो या इंद्रियों से जो है जो निर्गत हो गया है, स वह हो गया निराहार, तस्य निराहार से। पर वो अर्थ बहुत जो है स्वाभाविक नहीं मालूम। निराहार ये प्रसिद्ध है कि भाई विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा वो निराहार, विषयों का ग्रहण न करने वाला निराहार। ऐसा अर्थ भी किसी ने किया मेरे ख्याल शायद शंकरानंद जी ने, निराहार से कहता। तो ऐसा जो है देने विषय अभिनिवर्त पर रस वर्ज्यम, रस से रही। कहते फिर रस कैसे दूर होगा, रस को दूर करने का तो कोई उपाय नहीं, और रस जब तक रहेगा तब तक फिर कोई कल्याण होने का नहीं है। अंदर रस बना है तो पता नहीं कब वो बाहर खींच ले जाए, इसलिए अंदर जब रस बना है तो कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं दिखाई देता। तो कहते अस्य रसोपी, इसका रस मैंने राग, इसका जो विषयों के प्रति राग भी परम दृष्टवा निवर्तते। वो जो है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के दर्शन से मैंने आत्म दर्शन से निवृत्त हो जाता है, आत्म दर्शन से निवृत्त हो जाता है। थोड़ी सी टीका देखें भाष्य टीका में, विषयों को भोग परामुखस्य कुतो विषय परावृत्ति तत्परावृत्तिश्च अप्रस्तुता इत्याशंक्याः। कहते विषयों को भोग परामुखस्य, तो विषय भोग से परामुख है, तो जब परामुख हो गया तो फिर विषय विनिवर्तन से कहने की क्या जरूरत है, क्यों निराहार कह दिया ना। अरे निराहार जब उसको कह दिया तो विषय भोग से वो हो गया परांगमुख, अब भोग से परांगमुख हो गया तो विषय अभिनिवर्तन के कहने का जो चीज प्राप्त होती है वो निवृत्त होती है। यहाँ तो प्राप्त नहीं है ना, क्योंकि विषय भोग से परांगमुख पहले ही है। इसलिए टीकाकार कहते हैं, शंका उठाते हैं कि विषयों को भोग परांगमुख से कुतो विषय परावृत्ति ही, और तत्परावृत्ति से अप्रस्तुता, क्योंकि उसकी परावृत्ति प्रस्तुत नहीं है। विषय परावृत्ति तो प्रस्तुत नहीं, विषय परावृत्ति तो तब प्रस्तुत हो जब विषय का आहार कर रहा हो, पर विषय का आहार तो छोड़ ही दिया, तो विषय प्राप्ति यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यद्यपि, अब यहाँ पर देखिए भाष्यकार भगवान इंद्रिया अर्थ कर देंगे, विषयोपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियानि, विषय शब्द से यहाँ उपलक्षित क्या हुई इंद्रिय, विषय इंद्रिय का उपलक्षण बन गया, इसलिए विषय शब्द वाच्य हो गई इंद्रियां। तो इंद्रियां हो गई तो इंद्रियां हो गई, ऐसा एक अर्थ, अथवा विषय अथवा विषय ही अर्थ माने तो भी कोई अंतर नहीं होता है। निराहारस्य माने अनाह्रियमाण विषयस्य, जो निराहार है माने विषयों का आहरण नहीं कर रहा है, कष्टे तपस स्थितस्य, बड़ी कठिन तप में एक अंगूठे के बल से खड़ा हो गया, सूर्य के तरफ केंद्रित कर दिया नेत्र को, वायु का भी अवरोध कर लिया, ऐसा मूर्खस्य विनिवर्तन देहिना, ऐसा जो मूर्ख है ज्ञानी है उसके भी विषय जो है निवर्तित हो जाते हैं। देहिना मैंने देहवतो, देहाभिमान वाले उसके भी तो विषय निवर्तित हो जाते हैं। लेकिन रसवर्ज्यम, रस का यहाँ पर क्या तात्पर्य है पता, रसो रागो विषयों से यस्तंबर्जेत्वा, विषयों में जो राग है वो निवृत्त नहीं होता। रस शब्द रसो रागे गुणे द्रव्य ऐसा कोश है, रस जो है राग में भी है, गुण अर्थ में भी है, द्रव्य अर्थ में भी है। तो यहाँ पर राग अर्थ लेना कि ये जो है वह दूर हो जाता है। था रस शब्द का अर्थ आपने राग कैसे कर दिया है? क्योंकि रस का सदरस भोजन कैसा बना है, सदरस भोजन, तो रस शब्द तो इसमें प्रवृत्त है, किस प्रकार का प्रसिद्ध है, राग कैसे कर दिया? रस शब्द रागे प्रसिद्ध है, विगत समाज में रस शब्द राग में प्रवृत्त, कैसे राग में प्रवृत्त है तो उदाहरण दे दिया। अब कहाँ का उदाहरण दिया ये भगवान जाने, या लोक में ऐसा कहा भी जाता रहा होगा उस समय, स्वरसेन प्रवृत्त, किसी को कहा गया स्वरसेन प्रवृत्त, उसका अर्थ क्या होता है अभी भाष्य में चलेगा। स्वरसेन प्रवृत्त का अर्थ स्वेच्छा से चला गया है, वहां पर स्वेच्छा है स्वरसेन। आजकल ऐसा प्रयोग कम होता है पर कभी ऐसा होता होगा, स्वरसेन प्रवृत्त रसिका कहने का क्या मतलब? अरे भाई रसिक है कोई भाई, भाई वो आया नहीं, अरे वो रसिक है कहीं अब लग गया नहीं आया, मतलब स्वेच्छा से जैसा मन में आया ऐसा करने वाला है, ये कोई जो है अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहने वाला नहीं, ये रसिका है। रसज्ञ तो रसज्ञ का भी तात्पर्य ये नहीं, रसज्ञ का तो व्यवहार होता है कि रस को जानने वाला है, रस को जानने वाले में यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। रसज्ञ का अर्थ ये है कि ये जो अपेक्षित है उसको जानने वाला है, किस प्रकार का लोक में व्यवहार जो है होता रहा होगा पहले, आज भी जो है वह कहीं कहीं इस प्रकार का व्यवहार होता है। मैंने ये जो है रसज्ञ है यानी इसके तात्पर्य को जानने वाला है, पर यहाँ पर राग शब्द में अर्थ आना चाहिए ना, क्योंकि रसज्ञ जो उदाहरण दिया ये भी इसी में दिया कि इसमें राग में ये चीज प्रवृत्त है, तो स्वर से न प्रवृत्त वहां भी रस शब्द राग में प्रवृत्त है, अपने राग से प्रवृत्त हुआ, रसिका में राग में प्रवृत्त है, वह रागवान है रागवान, और रसज्ञ में भी राग में प्रवृत्त किया है। दोनों अच्छा लगा, पर रसज्ञ इसलिए नहीं कि ऐसी प्रसिद्धि नहीं दिखाई देती है, रसज्ञ का ऐसा अर्थ जो है प्रसिद्ध नहीं, पर रागज्ञ ऐसा अर्थ जो है होना चाहिए। दो उदाहरण अपने को ठीक मालूम होते हैं, पर भाष्यकार भगवान को तो तीनों उदाहरण ठीक मालूम होते, थोड़ी सी टीका देख लीजिए। निराहारस्य इत्यस्य व्याख्यानं अनाह्रियमाण विषयस्य, निराहारस्य का व्याख्यान कर दिया भाष्यकार भगवान ने, अनाह्रियमाण विषय जो विषय का आहरण नहीं कर रहा है वो है निराहार। यो ही विष प्रवणो न भवति तस्य आत्यंतिके तपसि क्लेशात्मके व्यवस्थितस्य। यहाँ पर पूर्ण विराम है क्या विषयस्य इति के बाद है? काम हो तो अच्छा, पूर्ण विराम जरा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी के साथ संबंध है, क्योंकि यो ही विषय प्रवण न हो, पर ये वाक्य आगे के साथ ही भी लग जाएगा, यो ही विषय प्रवणो न भवती तस्य, इसलिए पूर्ण विराम हो तो उसको आगे के साथ ले लेना। यो ही विषय प्रवणो न भवती तस्य आत्यंतिके तपसि क्लेशात्मके व्यवस्थितस्य, जो विषय प्रवण तो नहीं है और आत्यंतिक तपस्या, क्योंकि आत्यंतिक तपस्या क्लेशात्मक तपस्या में लगा हुआ है, विद्याहीनस्यापि वह ज्ञान से रहित है, तो भी इंद्रियाणि विषयी।